1. Mark, velký, hnědovlasý 35letník atletické postavy, s tváří ošlehanou sluncem a větrem, teď právě stojící v pozoru jako socha před osmičlenou komisí pro nevměšování. Tvář má křečovitě staženou a z jeho šedých očí šlehají blesky. Bledý, pohublý mladík s řídkými vlasy a úzkým obličejem uzavírá několikastránkový text, který právě dočetl, slovy. Vzhledem k okolnostem a s přihlédnutím ke kádrovému profilu vyslovuje komise Marku Stoneovi následující trest. Bude suspendován na 3 měsíce ze služby pro dohled nad primitivními planetami. Při těchto slovech se studené rybí oči senátora Crichtona rozzářily spokojeností. Už dlouhou dobu si přál, aby mohl potrestat tohoto příliš úspěšného důstojníka, jehož akce se mu zdály více si méně pochybné, ale ostatní členové komise mu v tom vždy zabránili. Dnes konečně pocítil zadosti učinění. Mark udělal během poslední výpravy chybu. Onu chybu. Byl vyslán jako pozorovatel na jednu z primitivních planet, kde vládl temný středověk a připletl se tam do skupiny rebelů, kteří bojovali proti sadistickému tyranovi. Poradil jim léčku a vládce do ní padl. Odehrála se krvavá bitva. V zápalu boje se stalo, že Mark stál tváří v tvář králi. Bojovali nelítostně muž proti muži. Markův generátor byl vyčerpán a ochranný pás již nefungoval. Tím byl pozemšťan zbaven veškerých výhod a souboj byl opravdu nebezpečný. Rozum i předpisy mu v takovém případě velely zmizet, ale on se rozhodl jinak. Byla to hrdost. Nebo touha pomstít všechny ty umučené oběti, které na vlastní oči viděl. Souboj byl krutý. Jeho věrný android Ray, který ho doprovázel na všech cestách, byl v té chvíli obklopen tolika nepřáteli, že mu nemohl nijak pomoci. Poručíkův protivník byl mohutný kolos s nízkým čelem. 2 ranami meče již Marka zranil na prsou. Rány silně krvácely. Pak se pozemšťanovi konečně podařilo využít královy chyby při obraně, zabořit mu meč do prsou a ukončit tak nejen duel, ale i celý boj. Jakmile totiž vojáci uviděli svého velitele mrtvého, rozutekli se a tyranovi odpůrci zvítězili. Bylo nesporné, že se Mark zamíchal do vnitřních záležitostí planety a svým zásahem změnil přirozený vývoj ve společnosti původních obyvatel. To, co udělal, bylo sice z normálního hlediska chvályhodné, ale nic to neměnilo na faktu, že se zpronevěřil železným pravidlům služby pro dohled nad primitivními planetami, které zněly poslouchat, pozorovat, ale nikdy se do ničeho nemíchat. Můžete jít, kapitáne. Senátor se už se svou škodolibou radostí netajil. Když se Mark ocitl na chodbě, musel se několikrát zhluboka nadechnout, aby uvolnil napětí ve svalech. To je ale banda blbců. Ulevil si nahlas generál Kov, který vyšel Markovi v patách. 2metrový hromotluk, vážící určitě víc jak metrák, zdědil od svých vzdálených mongolských předků úzké a velmi černé oči. SDPP řídil železnou rukou už 10 let a každý útok proti některému ze svých spolupracovníků cítil jako útok proti své vlastní osobě. Teď byl celý brunátný, jeho kůže na úplně holé lebce nabývala třešňově červené barvy. Za Kovem vyšel ze soudní síně admirál Neumann, šéf vesmírné policie, velký hubený muž s přísným obličejem. Soustrasně se otočil na Marka. To je tedy žalostný verdikt. Jenom díky prezidentovi, který si vás velmi váží, se nám podařilo zmírnit nepříznivé důsledky na minimum. Každý jiný by musel službu definitivně opustit. Celkem vzato jste z toho vyvázl ještě dobře. Mark se hořce usmál a admirál dodal. Vím, co cítíte, drahý hochu, ale zlost je špatný rádce, jak říkala moje prababička. Odjeďte na pár týdnů a udělejte si prázdniny. Dříve jsme, generál nebo i já, často museli přerušovat vaše krátké dovolené. Teď konečně budete mít čas se zotavit. Až se vaše rozbouřené city uklidní, pak se teprve rozhodnete. Admirál se obrátil směrem k výtahu. Ale ve chvíli, kdy se otevřely dveře, se otočil. Ať se rozhodnete jakkoliv, kapitáne, vězte, že u mě se pro vás vždycky místo najde. Kov hněvem ještě více zrudl, ale dřív než mohl vybuchnout, Neumann zmizel. Admirál už mu vyfoukl několik zkušených agentů, jejichž vyškolení trvalo léta. A proč se rozhodli právě pro vesmírnou policii? Důvodů bylo hned několik, jednak měl tento útvar svůj vlastní, od služby pro dohled nad primitivními planetami oddělený rozpočet, služební postup zde byl rychlejší a hlavně, jeho příslušníci nemuseli snášet útoky komise pro nevměšování. Generál vzal svého agenta pod paží. Oba si potřebujeme vypít skleničku. Pojďte, zajdeme ke mně. Na chodníku chvíli pozorovali hustý provoz. Pravouhlé ulice se táhly do nedohledna, lemovány domy šplhajícími až do mraků. New Yorkská aglomerace se za staletí rozrostla na stovky kilometrů. Nebude snadné sehnat taxíka, zavrčel Khoff. Mark na okamžik zavřel oči. Ray, přijeď pro mě transvozidlem. Khoff se usmál. Zapomínám, že s vaším androidem komunikujete pomocí telepatie. To je opravdu praktické. Mark měl to štěstí, že během jedné z předešlých výprav potkal zvláštní rostlinné společenství, které dokázalo rozvinout jeho přirozené telepatické schopnosti. Ani ne za 2 minuty zastavilo před budovou luxusní sportovní transvozidlo. Khoff hvíznul. Pěkná kára. To je jeden z rozmarů, který si díky své finanční situaci mohu dopřát. Za volantem seděl Ray. Podobnost androidů s člověkem byla opravdu neuvěřitelná. Díky ní mohli tito roboti doprovázet agenty služby na primitivní planety, aniž by upoutávali pozornost domorodců. Jejich úkolem bylo zaznamenat vše, co během mise viděli a slyšeli. Dokumenty, které přiváželi na Zemi, pak skupiny specialistů pečlivě studovaly s cílem zjistit, jakého pokroku obyvatelé primitivních planet za 50 let dosáhli. Generál bydlel v elegantním bytě nedaleko budovy SDPP. Pojďte dál, moje žena je zřejmě v nějakém klubu. Otevřel skříň, vyndal láhev whisky a rychle nalil 2 skleničky. Napijte se, Stone, to vám uvolní nervy. Oba muži mlčky vychutnávali ostrou chuť alkoholu. Khoff dopil a řekl, admirál vám radí dobře. Ze všeho nejdřív si udělejte prázdniny. Vyjeďte si někam s vaší přítelkyní Elzou Svensonovou. Markův intimní vztah k Elze, mladé miliardářce, kterou poznal za pohnutých okolností a zachránil jí život, byl všeobecně znám. Starala se v současné době dokonce i o správu jeho majetku. Khoff nalil další skleničku a tlumeným hlasem pokračoval. Rozumím vám a vím lépe než kdokoliv jiný, co cítíte. Když jsem byl poručíkem, slíznul jsem trest za podobnou chybu, jako byla ta vaše. Dostal jsem 6 měsíců. A byly to dost dlouhé měsíce, protože jsem neměl žádný příjem. Moje žena Táňa naštěstí našla práci. Nejméně 10krát jsem v té době napsal dopis, ve kterém jsem sám podával demisi. Různé společnosti mě zahrnovaly lákavými nabídkami. Víte sám, že specialisté z SDPP jsou vyhledávanými odborníky pro nově kolonizované oblasti. Pokaždé to však byla moje žena, kdo mi nakonec zabránil v opuštění služby. Věděla, jak moc mi na mé práci záleží. A vy jste ze stejného těsta. Marka dojala upřímnost, s jakou mu generál svěřil svou trpkou životní zkušenost. A věděl, že jeho představený má pravdu. Když před časem nečekaně zbohatl, vyžádal si dovolenou a 3 měsíce zkoušel vést život pracháče. K smrti ho to nudilo. Byl štěstím bez sebe, když mohl zase odjet na výpravu. Khoff pokračoval. Jeďte k moři, na hory, vyjděte si kamkoliv, pozvěte přátele a vraťte se za měsíc. Myslím, že bych mohl u prezidenta vymoci snížení vašeho trestu. Než se mi to podaří, můžete zatím cvičit roboty. Děkuji vám, generále, poslechnu vás.